127वां सर्ग। भूमि नक्षत्र मंडल आदि की स्थिति, उसके पश्चात आकाश, तदंतर ब्रह्मांड के दो खप्परों का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, यह निराधार भूगोल कैसे स्थित है? नक्षत्र मंडल, जिसका कोई आधार नहीं है, कैसे भ्रमण करता है? तथापने जिस लोकालोक पर्वत का वर्णन किया वह कैसा है, यानी उसकी उक्त संज्ञा का क्या कारण है? वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री राम जी, जैसे बालक के संकल्प से परिकल्पित कंदुक गेंद आकाश में रहता है, वैसे ही हिरण्यगर्भरूपी बालक द्वारा परिकल्पित भूमि भी आकाश में टिकती है, गिरती नहीं है। 2-1-1 अथवा मिथ्या होने से ही उसके पतन की शंका नहीं है, ऐसा कहते हैं। जैसे तिमिर रोग से पीड़ित नेत्र वाले रोगी को आकाश में केशचंद्र आदि का, केशों के गोलों का सा दर्शन होता है, वैसे ही चिदाकाश को सृष्टि के आदि में पृथ्वी आदि का दर्शन होता है। 3 जैसे संकल्पनगर किसी आधार से धार्यमान नहीं दिखाई देता, यद्यपि संकल्पनगर काल्पनिक स्तंभ सी सुमेरु पर्वत के शिखरों तक ऊंचा होने के कारण भूमंडल वृक्षरूप कहा गया है। पेज 565 सर्ग 127 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। दीवार आदि के आधार में रहता है, तथापि काल्पनिक स्तंभ आदि के अवास्तविक होने से उनसे धारण किया हुआ नहीं है। वही दशा पृथ्वी आदि की भी है। वर्टिकल बार 4 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 2285 अथवा सब वस्तुओं के स्वभाव की सिद्धि चित्त के अधीन है, किसी से धारण न की गई गोल आकार वाली भूमि का जो चित्त से सिद्ध है, वैसे ही स्वभाव का अनुमान करना चाहिए, इस आशय से कहते हैं। चित्त होने से स्वभावतः चित्त में जिस वस्तु का जिस प्रकार से जब तक भान होता है, सर्वत्र उस वस्तु का उस प्रकार का स्वभाव उतने समय तक प्रतीत होता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 5 वर्टिकल बार वर्टिकल बार केशचंद्र आदि का दर्शन यहाँ पर केश दर्शन का स्पष्टीकरण करते हैं। जिस पुरुष के नेत्रों में तिमिर रोग होता है, उसे जिस प्रकार आकाश में केशों का वर्तुलाकार गोला दिखाई देता है, वैसे ही चिन्मात्र को जो भूगोल की पृथ्वी रूपी गेंद की प्रतीति हुई, वह भ्रांति रूप से ही स्थित है। 6 नदी आदि का नीचे की ओर बहना आदि स्वभाव से विपरीत स्वभाव का भी यदि कहीं चित्त द्वारा अवभास होता तो उसके भी अस्तित्व की ही प्रतीति होती, असत्व की प्रतीति नहीं होती। जैसे कि स्वप्न में जागृत से विपरीत स्वभाव की प्रतीति होती है, ऐसा कहते हैं। यदि सृष्टि के आदि में चित्त में ऊपर को प्रवाहित होने वाली नदियों की तथा नीचे की ओर ज्वाला वाले अग्नि की प्रतीति होती, जैसे कि स्वप्न में प्रतीति होती है, तो वह विपरीत प्रतीति आज भी वैसे ही स्थित रहती। 7 इसी कारण तत्तत्वादियों की भूमि का निरंतर नीचे गिरना, ऊपर जाना, घूमना, तैरना आदि कल्पनाएं भी तत्तत्वादियों की बुद्धि में अवच्छिन्न चित्सत्ता से सत्य ही हैं, इस आशय से उपसंहार करते हैं। कोई वादी मानते हैं, पृथ्वी गुरु होने से निरंतर महाकाश में गिरती है। आकाश के अधः प्रदेश की अवधि न होने से इसका गिरना कहीं पर भी नहीं रुकता, बहुत बड़ी होने से उसका पतन हमारे दृष्टिगोचर नहीं होता है। ज्योतिषचक्र ज्योतिर्मंडल जो दोनों ओर से मेरु पर्वत पर जुड़े हुए दक्षिण और उत्तर ध्रुव में बंधा है, पृथ्वी के साथ ही गिरता है। वह अत्यंत हल्का होने के कारण गिरने से ही अनादिकाल से घूमता है। कोई लोग यह मानते हैं कि योगसु नावम प्रतिष्ठिता वेद प्रत्येव तिष्ठति, इस श्रुति के अनुसार भूमि का आधार सागर है, यानी भूमि सागर पर आधारित है। उसमें कहीं पर न बंधी हुई भूमि नाव की नाई घूमती रहती है और प्रलय काल में सागर में डूब जाती है, एवं सृष्टि के समय जल में फेंकी हुई तुम्बी की तरह ऊपर आ जाती है। दूसरे लोग यह मानते हैं कि भूमि के ऊपर, नीचे और अगल-बगल अगाध जल ही जल है। उसके अंदर छिद्रों में भूमि के सात लोक हैं, जिनका कि मध्य भाग वायु से पूर्ण है। उनके मध्य भाग में स्थित वायु के अतीव हल्का होने के कारण जलमग्न तुम्बी के समान सातों लोक सदा ऊपर की ओर जाते हैं। और लोग मानते हैं कि भूगोल के चारों ओर आकाश ही आकाश है। उसके असीम और गुरु होने के कारण मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं की दृष्टि से दक्षिण भाग ही अधोभाग है, अथ दक्षिण से ही वह सदा। पेज 566 2286 श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध गिरता है। दूसरे असुर पक्षी वादी पाताल देश को ही ऊर्ध्व प्रदेश मानते हैं। देवता जिसे ऊर्ध्व दिशा मानते हैं, उसको वे अपनी कपोल कल्पना से अधोभाग मानकर गुरुतर भूमि का उत्तर से ही गिरना निश्चित करते हैं। इसी रीति से पूर्व और पश्चिम से भूमि के गिरने की कल्पना करते हैं। कोई वादी कहते हैं, ज्योतिर्मंडल सौर परिवार नहीं घूमता, किंतु पृथ्वी ही अपनी जगह पर घूमती है। भूमि का चलना हम लोग नहीं देख पाते, जैसे नाव में सवार हुए लोग पेड़ों का चलना देखते हैं, वैसे ही हम ज्योतिर्मंडल का घूमना देखते हैं। अन्य लोग कहते हैं, भूमि ही सबकी अपेक्षा नीची है। उसके चारों ओर स्थित लोगों की दृष्टि से उनके शिरह प्रदेश से उपलक्षित सकल दिशाएं ऊर्ध्व दिशाएं हैं। उन दिशाओं में गुरुतावश जिस दिशा में पृथ्वी के पतन की संभावना की जाए, वह दिशा ही निश्चित नहीं है। विनिगमक कोई न होने से पृथ्वी कहीं पर भी नहीं गिरती है, अपनी जगह पर ही निश्चल रहती है। पूर्वोक्त सभी वादियों की स्वबुद्धि में अवच्छिन्न चित्त की सत्ता से सब कुछ सत्य है। वास्तविक में कुछ भी सत्य नहीं है, यह अभिप्राय है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार वर्टिकल बार यदि पृथ्वी का बुद्धि अवच्छिन्न चैतन्य में यह निश्चल है, यो भान हो तो वह निश्चल ही प्रतीत होगी। जो प्राणी रात दिन अप्रतिहत नेत्र हैं, उनकी दृष्टि में यह सदा प्रकाश वाली है, तथा जन्मांध लोगों की दृष्टि में सदा ही प्रकाश शून्य है न। इसी प्रकार सत्वादी तथा असत्वादियों का चिद्भान के अनुसार सौर परिवार तथा पृथ्वी मंड वैसे ही सत अथवा असत है, ऐसा कहते हैं। केवल चिद्भान के अनुसार यह सारा का सारा नक्षत्रमंडल तथा पृथ्वी असत ही अथवा सत ही प्रतीत होती है। 10 दो प्रश्नों का उत्तर हो चुकने पर तृतीय प्रश्न का उत्तर देते हैं। यह पृथ्वी लोकालोक पर्वत तक व्याप्त है, बस इतना ही इसका परिमाण है। उसके अनंतर वल्याकार गोल गड्ढा है और उसमें एकमात्र समुद्राकार महान अंधकार स्थित है। कहीं कहीं पर लोकालोक पर्वत के दो शिखरों के मध्य में थोड़ा बहुत धूप का भी प्रवेश है। 11 उस पर्वत का लोकालोक नाम पढ़ने में निमित्त कहते हैं। परिखा के चारों ओर रहने वाले नक्षत्रमंडल के अति दूरदर्शी होने तथा पर्वत के पर्यंत किसी भाग में अंधकार रहता है और किसी भाग में प्रकाश रहता है, इसलिए वह लोकालोक लोकालोक है। 12 लोकालोक पर्वत के परले पार स्थित आकाशमंडल से अति दूर चारों ओर नक्षत्रमंडल परिभ्रमण करता है। वर्टिकल बार 13 वर्टिकल बार वर्टिकल बार नक्षत्र मंडल नीचे और ऊपर कहाँ तक विस्तृत है? इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, पाताल से लेकर धुलोक तक वह नक्षत्र मंडल आकाश में बंधा है। सबसे ऊंचे स्थित ध्रुव को छोड़कर और सारा नक्षत्र मंडल चारों ओर भ्रमण करता हुआ दशों दिशाओं में संचार करता है। वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार यह नक्षत्र मंडल लोकालोक पर्वत के शिखर पर पाताल सहित सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है और वह चित्त की कल्पना से अतिरिक्त नहीं है। 15 वर्टिकल बार लोकालोक पर्वत सहित भूलोक से दुगुने आकाशमंडल के अनंतर पके हुए अखरोट के कड़े छिलके के समान नक्षत्र मंडल स्थित है। वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार भूलोक से दुगुने। पेज 567। श्री योग वासिष्ठ महारामायण सर्ग 128। एक एक आकाश से नक्षत्र मंडल का अंतर्दल विस्तार दुगुना है। दिशाओं में घूमने की स्थिति बेल के छिलके के समान है। वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार शबल ब्रह्मा का सत्य संकल्पात्मक जिस प्रकार का कथन है वही इस प्रकार के सन्निवेश से यानी ब्रह्मांड और उसके अवयव रूप से जगत की स्थिति है। वर्टिकल बार 18 वर्टिकल बार उसके बाद नक्षत्रमंडल से दुगुना पूर्वोक्त आकाश से दूसरा आकाश है और वह कहीं पर प्रकाश से जगमगाता है और कहीं पर गाढ़ अंधकार से व्याप्त है। 19 उस आकाश के आखिरी छोर पर ब्रह्मांडकपाल है, उनमें एक कपाल ऊपर है और एक नीचे है, इन दोनों के बीच में आकाश है। वर्टिकल बार 20 वर्टिकल बार एक अरब योजन विस्तीर्ण वज्र के समान कड़ा और मजबूत कल्पना मात्र स्वरूप परमार्थ रूप में आकाश का विकार पंचीकृत भूत कार्य रूप आकाश चिदाकाशी है, उससे पृथक नहीं है, वह आकाश में स्थित है। वर्टिकल बार 21 वर्टिकल बार महागोलाकार आकाश में ज्योतिर्मंडल सभी ओर व्याप्त रहता है। ऐसी परिस्थिति में इस ज्योतिष चक्र में क्या ऊपर है, क्या नीचे है, क्या पूर्व है, क्या पश्चिम है? यदि है तो सभी ऊपर है, सभी नीचे है, सभी पूर्व तथा पश्चिम है। 22 सब वस्तुओं का गिरना उड़ना तिरछे चलना तथा एक जगह खड़ा रहना जो प्रतीत होता है वह सब प्रत्यगात्मा का अवभासन ही है, वह वास्तविक नहीं है, यानी वस्तुतः वस्तुओं का न गिरना है, न उड़ना है, न गमन है, न आगमन है, न स्थिति है, कुछ भी नहीं है, पतनादि होने में अद्वैत विरोध होगा, यह भाव है। 23 2287 127वां सर्ग समाप्त।